السلام عليكم ورحمة الله. Hocam nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin. Size bir sorum olacak izninizle. Hocam hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sağ iken başlanmış mıydı yazılmaya? Ebu Hureyre radıyallahu anh'a ve diğer sahabeler, ben duymuştum ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'a yazıyordu bile. Bu ne kadar doğrudur? Nasıl olmuş? Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra mı başlandı hadislere yazılmaya? Bu konuda bilginizi alabilir miyiz? Allah razı olsun hocam.